Sågverkets administration och ledning. Längs Baskerivägen, mitt emot Folkets husvägen. Här norr om och mitt emot Folkets husvägen ligger tidigare flera byggnader för sågverkets administration och ledning. Här växer numera mest sly, men tidigare ligger här bolagets kontorsbyggnad. Härifrån sköts sågverksbolagets administration och här får arbetarna varannan vecka på fredagar vänta på att bli uppropade för att kunna hämta sin lön. Bakom denna byggnad åt norr ligger bolagsboden där arbetarna kan hämta ut sina matvaror och betala med kuponger som de får istället för lön då i början på 1900-talet. Om de vill få lönen utbetalad i kontanter måste de motivera vad de ska använda pengarna till. Systemet funkar på detta sätt inledningsvis innan lönen senare ändras till att betalas ut i kontanter. Att kuponger istället för pengar är ett moment av ett så kallat paternalistiskt system, det vill säga den tidstypiska ambitionen från bolaget att kunna omhänderta sina anställda arbetare. En grund för detta system är att minska den enskildes behov av fackföreningar som ju vanligen ogillas av bolagen. Även om facket under vissa perioder är accepterad av ägarfamiljen Svanberg i Båtskärsnäs. Samtidigt vill bolaget kunna hålla lite koll på sina medarbetare. Bostäder, sjuk- och begravningskassor, sjukstugor, pensionsfonder, änkestöd, stöd till kyrka och skola, föreläsningscirkel, bibliotek och samlingssal är alla exempel på sånt som bolaget gör tillgängligt för sina arbetare. Sen är ju frågan hur väl allt detta fungerar. Dåliga bostäder är ju ett exempel på motsatsen som vi tidigare pratat om. Längre bort, närmare den smala viken och den lilla gångbron, ligger tidigare disponentvillan med bland annat en lökkupol på taket. Villan är omgiven av en prunkande trädgård, en soffa att gunga i och en lekstuga. Något som gör stort intryck på många av arbetarbarnen i Båtskärsnäs. Villan byggs om på 1930-talet och rivs liksom kontorsbyggnaden på 1970-talet. Fortsätt vidare på Baskerivägen åt öster förbi Folkets husvägen och vik av andra vägen åt höger in på Sigurdsuddevägen. Nästan omgående på vänster sida ligger Boströms skeppshandel.